इस पर शिवाय ने कहा, मैंने तो लिमिट में बिगाड़ा था, लेकिन चौचू तो सच में हमारे बाप के भाई निकले। थोड़ी देर बाद वरदान ने शिवाय और दिव्यांश को देखकर कहा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, जूते नीचे रख दो और आकर नाश्ता कर लो। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, नहीं हम नाश्ता नहीं करेंगे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वरदान ने कहा, और पीहू, पीहू से मिलकर नहीं जाएंगे? हर्षवर्धन ने कहा, नहीं वो अभी जागी नहीं है, तो शाम को आऊंगा तब मिल लूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे रिजावत हाउस से बाहर ले गया। शिवाय भी पीछे पीछे चला गया। बाहर जाते ही शिवाय और दिव्यांश हर्षवर्धन पर बरस पड़े। क्या बात है चाचू, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी नौटंकी। हम लेकर आए आपको, आपको चाची से मिलवाया और आपने हमें डबल क्रॉस कर दिया। हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था किसी के घर चोरी से नहीं जाते, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात मानी नहीं, अब चुपचाप ऑफिस चलो। हर्षवर्धन ने दोनों को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। हर्षवर्धन जैसे ही उतरने को हुआ, शिवाय ने इरिटेट होकर कहा, खुद तो चले गए, अपने भाई को हमारे सिर पर छोड़ गए तांडव करने के लिए। हर्षवर्धन ने जैसे ही शिवाय के मुंह से ये शब्द सुना, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने पीछे पलटकर हल्का सा शिवाय के सिर पर मारकर कहा, सोच कर बोल, मैं तेरा चाचू हूँ। इतना बोलकर हर्षवर्धन गाड़ी से उतर गया। शिवाय और दिव्यांश भी पीछे पीछे उतर गए और दोनों ने गुस्से में गाड़ी का गेट बंद कर दिया। शिवाय ने चिल्लाकर कहा, चाचू नहीं हो आप, यार हो मेरे। ये सुनकर हर्षवर्धन, जो कि ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो अचानक से रुक गया और उसने पलटकर कहा, बिहेव योरसेल्फ, शिवाय मैं तुम्हारा चाचू हूँ। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, चाचू नहीं हो यार हो। हर्षवर्धन फिर से थोड़ा सख्ती से बोला, शिवाय मैंने कहा ना चाचू हूँ। इस पर शिवाय ने फिर कहा, मैं भी कह रहा हूँ ना आप मेरे यार हो। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ राजवीर और विराज आ गए। राजवीर ने हंसकर कहा, हाँ लगता है चाचा भतीजा फिर से सेम टॉपिक पर लड़ने लगे। इस पर हर्षवर्धन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, सीनियर ये मेरे चाचू है ना, ये पहले मेरे यार थे, जब मम्मी पापा जिंदा थे ना तब चाचू हमारे साथ बहुत वक्त बिताते थे, लेकिन उस एक्सीडेंट ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया, चाचू ने तो अपने कंधों पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी ले ली और हमसे दूर होते चले गए। मैं अपने चाचू को मिस करता हूँ, लेकिन मेरे चाचू मुझे मिस नहीं करते हैं। राजवीर मुझे मेरे पहले वाले चाचू चाहिए, ये वाले चाचू तो बात बात पर थप्पड़ दिखाते हैं, पहले वाले चाचू मम्मी पापा से हमें बचा लेते थे, लेकिन ये वाले चाचू उल्टा तो मम्मी पापा से भी ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये भी पहले जैसे नहीं है, मम्मी पापा भी चले गए और चाचू ने मम्मी पापा की जगह ले ली। मुझे कुछ नहीं पता मेरे चाचू मुझे वापस कब मिलेंगे। शिवाय इमोशनल होकर वहां से चला गया, लेकिन हर्षवर्धन वहीं खड़ा रहा। शिवाय की बातें सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अंदर से इतना टूटा हुआ है। शिवाय तो हमेशा हंसता रहता था, हंसाता रहता था, मजाक करता था, लेकिन आज शिवाय को ऐसे देखकर कहीं ना कहीं हर्षवर्धन का दिल भर आया। तभी दिव्यांश ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ मारकर कहा, चाचू चलो ना अंदर, माफ कर दीजिए उसे, आप तो जानते हैं वो कैसा है, उसका मूड ठीक नहीं है, इसीलिए बस वो इतना सब बोल गया। शिवाय ने सच तो कहा था, हर्षवर्धन ने जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। हर्षवर्धन ने भी हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया था, अपने भतीजों के साथ मस्ती करना छोड़ दिया था। अगर हीर हर्षवर्धन की जिंदगी में नहीं आती तब तो हर्षवर्धन शिवाय और दिव्यांश से बहुत दूर निकल जाता, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। हर्षवर्धन ज्यादा दूर जाता उससे पहले उसकी जिंदगी में हीर आ गई। दिव्यांश ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़ ली और कमरे के अंदर ले आया। कुछ देर बाद हर्षवर्धन, शिवाय, दिव्यांश, विराज, राजवीर सब एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हर्षवर्धन का ध्यान शिवाय पर था, जिसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था। कहीं ना कहीं हर्षवर्धन भी शिवाय को ऐसे देखकर अंदर ही अंदर दुखी था। करीब दो घंटे बाद मीटिंग खत्म होते ही सब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। रात के वक्त सब ऑफिस से निकलकर मैंशन की तरफ जाने लगे तो हर्षवर्धन ने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, चल शिवाय आज पार्टी करते हैं, तुम्हारी चाची भी घर पर नहीं है। ये सुनकर शिवाय ने हर्षवर्धन का हाथ हटाकर कहा, चाचू प्लीज मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। इतना कहकर शिवाय गाड़ी में बैठ गया। दिव्यांश ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर पलके झपका दी, जैसे कहना चाहता हो, चाचू आप फिक्र मत कीजिए मैं इसे मना लूंगा। हर्षवर्धन भी दिव्यांश की बात मानकर गाड़ी में बैठ गया। दिव्यांश शिवाय की गाड़ी में बैठा था। दिव्यांश ने ड्राइवर को क्लब जाने के लिए कह दिया। इस बार शिवाय ने कहा, दिव्यांश मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा मूड सच में बहुत खराब है। इस पर दिव्यांश ने कहा, हाँ तो तेरा मूड ठीक करने ही तो जा रहे हैं। सही तो कहा चाचू ने, चाची घर पर नहीं है, ऐसा अच्छा मौका हमें कहाँ मिलेगा। वैसे भी कब से हम सबने साथ में बैठकर ड्रिंक नहीं की, इसी बहाने सब साथ में बैठ जाएंगे। इस वक्त शिवाय जाना नहीं चाहता था, लेकिन दिव्यांश के बहुत ज्यादा कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद एक क्लब के सामने धड़ाधड़ चार गाड़ियां कर रुकी, उसमें से रघुवंशी ब्रदर्स बाहर निकले। हर्षवर्धन, शिवाय और सबको वहां एक साथ देखने के कारण वहां खड़े लोगों की आंखें खुल गई। वहां किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि उनके सामने रघुवंशी ब्रदर्स खड़े हैं। रघुवंशी ब्रदर्स का ऑरा ही कुछ ऐसा था। हर्षवर्धन ने वहां खड़े लोगों को एक बार देखकर कहा, आज से पहले हम लोगों को देखा नहीं है। तभी वहां क्लब का मैनेजर बाहर निकला। मैनेजर हर्षवर्धन को खुद रिसीव करने आया और उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, आप सब एक साथ आइए आइए, काफी दिनों बाद आप आए हैं। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, तभी ये लोग हमें ऐसे घूर रहे हैं। क्लब के मैनेजर ने कहा, रघुवंशी सर, आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप सब आज काफी दिनों बाद ही यहाँ आए हैं, इसीलिए ये लोग हैरान हैं। चलिए इन लोगों की नजरों पर ध्यान मत दीजिए। क्लब का मैनेजर हर्षवर्धन और उसके भतीजों को इज्जत के साथ अंदर ले आया। राजवीर और पैंथर भी उनके साथ ही थे। राजवीर तो आना नहीं चाहता था क्योंकि रूही घर पर अकेली थी, लेकिन दिव्यांश के बहुत ज्यादा कहने पर राजवीर भी उनके साथ क्लब आ गया। मैनेजर हर्षवर्धन और उसके भतीजों को लेकर एक हॉल में आ गया जहां उनके लिए अलग से सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए कहा, तू ऐसे मुंह फुलाकर रखता है तो अच्छा नहीं लगता, अब चुपचाप बैठ, यहाँ अपने पुराने वाले चाचू से मिलना है ना, तो बैठ जा। शिवाय बैठ गया और उसी के आसपास विराज, दिव्यांश, राजवीर सब बैठ गए। थोड़ी देर में दो वेटर वहां आए और उन सबको ड्रिंक सर्व करने लगे। हर्षवर्धन ने वेटर को देखकर कहा, तुम लोग जाओ और अब हमें डिस्टर्ब मत करना। वो वेटर वाइन की बोतल रखकर वहां से चले गए। हर्षवर्धन ने विराज को कहा, शक्ल क्या देख रहा है, वाइन सर्व कर। इस पर विराज ने मुंह बनाकर कहा, क्या बात है, वेटर को भेज दिया और मुझे वाइन सर्व करने को कह रहे हैं, मैं आपको वेटर नजर आता हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, हाँ डायलॉग बाद में, पहले वाइन सर्व कर। विराज ने भी मुंह बनाकर वाइन सर्व कर दी। सब वाइन पीने लगे। धीरे धीरे सबको नशा होने लगा। हर्षवर्धन ने अपना कोट निकाला, शर्ट के बाजू फोल्ड की, आगे के दो बटन खोले और फिर रिमोट उठाकर म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। हर्षवर्धन ने उसमें गाना प्ले किया, दे दारू ओ मेरे भाई दे दारू, बहुत दिनों के बाद मिली है ये दारू। हर्षवर्धन धीरे धीरे इस गाने के साथ झूमने लगा। हर्षवर्धन धीरे धीरे मस्ती में डांस करने लगा। राजवीर हर्षवर्धन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने हर्षवर्धन का ये रूप शायद पहली बार ही देखा था। उससे पहले तो हर्षवर्धन अपने भतीजों के साथ क्लब में आकर कभी कभी ड्रिंक कर लेता था, लेकिन ये तब की बात थी जब वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद सच में हर्षवर्धन ने पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और हंसना मुस्कुराना ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे हर्षवर्धन की जिंदगी में हीर आ गई, जिसके साथ हर्षवर्धन सुकून के पल जी रहा था। और आज जब शिवाय ने हर्षवर्धन को हल्का सा गुस्सा किया तो हर्षवर्धन फिर से अपने पहले वाले रूप में आ गया। हर्षवर्धन को डांस करता हुआ देख विराज से तो रुका ही नहीं गया। विराज और पैंथर भी आकर हर्षवर्धन के साथ डांस करने लगे। हर्षवर्धन विराज और पैंथर को नशे में डांस करते हुए देखकर अब तो शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अबे तेरी इस मुस्कुराहट के लिए तो चाचा अपनी फॉर्म में आ गए। इस पर शिवाय ने कहा, यार शौर्य भी होता यहाँ तो मजा आ जाता। दिव्यांश ने कहा, कोई बात नहीं, शौर्य को किसी और दिन अपने साथ ले आएंगे, अभी चलो डांस करते हैं। दिव्यांश ने शिवाय का हाथ पकड़कर उठा दिया और वो भी डांस करने लगे। अकेला राजवीर था जो बैठा हुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि राजवीर डांस करना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज तो सब डांस कर रहे थे तो राजवीर को कैसे बैठे रहने देते। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ही राजवीर के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर उठाते हुए बोला, चलो ज्यादा शर्माओ मत। बहुत ज्यादा बोलने पर राजवीर भी थोड़ा थोड़ा डांस करने लगा। रघुवंशी ब्रदर्स ने आज बहुत मस्ती की, बहुत ज्यादा डांस किया, खासकर विराज ने। विराज के तो जब से पैर ठीक हुए थे उसने तो ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि कोई भी हीर की नजरों में गिरना नहीं चाहता था, इसीलिए किसी ने भी हर्षवर्धन की शादी के बाद मैंशन में ड्रिंक नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ शौर्य ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। शौर्य ने देखा तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर था। शौर्य ने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। शौर्य का दिमाग खराब हो गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो वो एक सुनसान सड़क पर था। शौर्य ने गाड़ी के टायर पर पैर मारकर कहा, इसे भी और ही खराब होना था। शौर्य ने फोन निकाला और वरदान के पास कॉल करके कहा, अंकल मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज किसी से कहकर गाड़ी भिजवा दीजिए। वरदान ने कहा, ठीक है शौर्य मैं अभी भिजवाता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। शौर्य ने कहा, आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं अपना ध्यान रखूंगा, अब गाड़ी भिजवा दीजिए क्योंकि मैं आज बहुत थक गया, सोना चाहता हूँ। वरदान ने कहा, हाँ ठीक है तुम गाड़ी में बैठकर सो जाओ, मैं किसी को भेजता हूँ। इतना कहकर वरदान ने फोन कट कर दिया और शौर्य उस जगह पर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। और तभी शौर्य को एक लड़की सामने से भागती हुई नजर आ रही थी। शौर्य को वो लड़की ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, वो अब भी बहुत दूर थी और वो लड़की बहुत तेजी से शौर्य की तरफ भागते हुए आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, शौर्य की आंखें उस लड़की पर टिकती जा रही थी। वो लड़की फुल स्पीड के साथ ही टेडी बियर को लेकर भाग रही थी। शौर्य तो उस लड़की को अपने पास आता हुआ देख रहा था। शौर्य उस लड़की को ही देखता रहा था। उस लड़की ने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, पिंक कलर का लोअर, शायद वो कोई नाइट ड्रेस थी। वो लड़की भागती हुई आई और झटके से शौर्य के गले लग गई। शौर्य दो कदम पीछे हट गया। शौर्य को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, जबकि उस लड़की ने शौर्य को कसकर गले लगाया हुआ था। उस लड़की की गर्म सांसें शौर्य की गर्दन छू रही थी और शौर्य के रोंगटे खड़े हो रहे थे। कौन है ये लड़की? क्या रघुवंशी मेंशन में ऐसे ही खुशियां बरकरार रहेंगी?